آخرش بلبل مبلال در اومدی تو سیوه ای باد سرکال در اومدی تو آخرش بلبل مبلال در اومدی تو سیوه ای باد سرکال در اومدی تو مبعو خل قرار تو چنی دل بسته صبر چند روز که چند سال در اومدی تو صبر چند روز که چند سال در اومدی تو صبر چند روز که چند سال در اومدی تو یه شخادیم آو دریم میپاشم و که پاشن و سال در اوما بیتو یه نفر گو که ما خرتونم اینم اما هفنه آخری رمان در اوما بیتیم هفنه آخری رمان در اوما بیتیم هفنه آخری رمان در اوما بیتیم آخرش بلبل مبلال در اومدی تو سیوه ای باد سرکال در اومدی تو مبعو خل قرار تو چنی دل بسته صبر چند روز که چند سال در اومدی تو صبر چند روز که چند سال در اومدی تو صبر چند روز که چند سال در اومدی تو